me voy pa'l monte. A tumbar la caña, me voy pa'l monte. Ay, me voy pa'l monte. Montero. Ay, me voy pa'l monte. Montero. Ay, me voy pa'l monte. Montero. Ay, me voy pa'l monte. Montero. Ay, me voy pa'l monte. Montero. Ay, me voy pa'l monte. Se quema, ay la maña, se quema, ay la maña, Montero, ay la maña, se quema, ay.